este punctul culminant al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM, prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua! Bună ziua! Continuă audierile la DIICOT Ploiești în dosarul drogurilor pentru VIP-uri. Cei mai mulți dintre cei chestionați într-un sondaj realizat de IMAS pentru Europa FM își doresc ca Laura Codruța Kövesi să-și continue activitatea de procuror. Aflăm imediat și cum va fi vremea în weekend. Începem însă cu datele meteo de moment. O informare meteo de ploi fără cod este în vigoare până la ora 22 în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Moldova și la munte. Galben de ploi între orele 15 și 22 în județele Constanța, Tulcea, Prahova, Dâmbovița, Buzău, Vrancea și Argeș. Pot fi precipitații între 25 și 60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade. În București, cel mai mult senin, spre seară vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferică accentuată. Temperatura maximă va fi de 31-32 de grade. Cum va fi vremea în weekend pe litoral, aflați în câteva momente la știri. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Așadar, e cod galben de ploi până la ora 10 seara în județele Constanța, Tulcea, Prahova, Dâmbovița, Buzău, Vrancea și Argeș. După furtunile de astăzi, însă, pe litoral urmează două zile mai însorite, chiar dacă local vor mai fi intervale cu ploi de vară. Temperaturile vor ajunge în acest weekend la malul mării până la 30 de grade. Meteorologul Meda Andrei de la ANM. Doar izolat și pe spații mici să fie averse cu descărcări electrice. În ceea ce privește temperatura din aer, aceasta este destul de ridicată. Sâmbătă 28-29 de grade, poate chiar 30 de grade în nordul litoralului. Puțin mai scăzută, dar în continuare foarte plăcută duminica, atunci când vor fi între 26 și 28 de grade Celsius. Apa mării va fi de 24-26 de grade. Cei care au ales să meargă la munte însă nu vor scăpa de ploi, vremea va fi instabilă la finalul acestei săptămâni. Perioade cu instabilitate, perioade și cu soare, iar temperaturi potrivite pentru această perioadă, în zonele mai joase de munte și valori de temperatură de 23-24, chiar 25 de grade Celsius și pe măsură ce urcăm mai spre crește, temperaturi de 17-18 grade, puțin mai mici la Bâlea, la Om, unde pot să fie cam 13-14 grade. Continuă audierile la DIICOT Ploiești în dosarul drogurilor pentru VIP-uri, în care au fost deja audiați creatorul de modă Răzvan Ciobanu și criticul de modă Raluca Bădulescu. Astăzi a fost citat să se prezinte manelistul Elis Armeanca. Mai multe ne spune Diana Frâncu. Artistul a ajuns la Ploiești în jurul orei 11, însoțit de avocatul său, iar la intrare în sediul parchetului, Elis Armeanca a declarat jurnaliștilor că nu știe exact care este motivul pentru care a fost citat și nici în ce calitate, de suspect sau de martor. Surse apropiate de anchetă au precizat totuși că Armeanca ar fi unul dintre suspecții din dosar, bănuit că vindea droguri de mare risc, iar printre clienții săi s-ar afla și vedete din showbizul autohton. Joi, la sediul DIICOT din Ploiești au fost prezenți și creatorul de modă Răzvan Ciobanu, dar și Raluca Bădulescu, aceștia însă au fost audiați ca martor. De asemenea, urmează să mai fie citați în cauză Oreste Teodorescu, dar și membrii ai unei trupe rock. După audierile care au avut loc joi la Ploiești, procurorii au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele a 3 persoane acuzate de trafic de droguri. Acestea urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă. Printre suspecții reținuți nu se află persoane cunoscute. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Se fac mai multe anchete la Rovinari în Gorj după ce un bărbat de 55 de ani a murit aseară în fața spitalului din localitate. El plecase acasă pentru că nu erau paturi libere în spital. Medicii susțin că bărbatul era internat și că ar fi plecat fără voie din spital, după care a făcut stop cardiorespirator. Gabriela Mladin transmite. Bărbatul a venit aseară la spitalul din Rovinare acuzând dureri în piept. Medicul de gardă l-a internat în spital pe o secție care nu-i aparține, precizându-i bolnavului că nu mai sunt locuri pe secția lui. Bolnavul ar fi înțeles că trebuie să plece, deși i s-au administrat 2 doze de ampicilină. Ar fi fost testat la antibiotic, iar rezultatul a fost negativ. După ce a plecat din spital, chiar în fața unității, bărbatului s-a făcut rău, însă medicii din spital le-au comunicat rudelor că dacă vor să fie tratat, să cheme ambulanța, conform procedurilor. La scurt timp, pacientul a decedat făcând stop cardiorespirator, iar rudele susțin că ar fi făcut șoc anafilactic. Medicii legiști vor da însă concluzia finală. Până atunci, conducerea spitalului a deschis o anchetă internă, la fel și Inspectoratul Județean de Poliție, care face cercetări pentru ucidere din culpă. Din Gorj, Gabriela Marin. Un accident grav a avut loc în București, în zona de nord a capitalei. S-a produs în urmă cu o oră. Un șofer care fugea de poliție a pierdut controlul mașinii și a intrat într-o stație RATB de pe bulevardul Barbu Văcărescu. 3 persoane au fost rănite, 5 mașini sunt avariate. Vom reveni cu amănunte. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Politică, justiție sau retragere din viața publică? Ce decizii ar trebui să ia fostul procuror șef al DNA Laura Codruța Căveșii cu privire la cariera personală? Aceste întrebări au fost tema unei cercetări realizate de IMAS pentru Europa FM. Cei mai mulți dintre cei chestionați își doresc ca Laura Codruța Căveșii să-și continue activitatea de procuror. 13% ar prefera ca aceasta să intre în politică. Datele au fost culese în perioada 10-11 iulie, imediat după ce administrația prezidențială a anunțat că șeful statului a semnat decretul de revocare. Au fost realizate 800 de interviuri. Iulia Nonghi are detalii. Românii au fost întrebați ce ar prefera să facă Laura Codruța Căveșii acum când nu mai este procuror șef al DNA și potrivit legii nu mai poate ocupa o funcție de conducere în procuratură. 58% dintre cei chestionați își doresc ca Laura Codruța Căveșii să-și continue activitatea de procuror, iar 13% ar prefera ca aceasta să intre în politică. Defalcat pe grupe de vârstă, peste 60% dintre cei chestionați cu vârste cuprinse între 45 și 59 de ani, își doresc ca Laura Codruța Căveșii să rămână procuror, în timp ce 20% dintre cei care au vârste cuprinse între 18 și 29 de ani își doresc ca fosta șefa DNA să intre în politică. Analiza răspunsurilor a arătat că, indiferent de studii, elementare, medii sau superioare, balanța a înclinat majoritar spre continuarea activității de procuror. Pe regiuni, peste 62% dintre ardeleni își doresc ca Laura Codruța Căveșii să rămână procuror, iar dintre cei care vor ca aceasta să intre în politică, cei mai mulți sunt bucureșteni, 16%. La întrebarea la ce nivel vă doriți să activeze Laura Codruța Căveșii în politică, peste 40% își doresc aceasta să candideze la președinția României, în timp ce 24% ar vrea să intre în cursa pentru un mandat în Parlamentul României. Tot 24% o văd candidată pentru un mandat de europarlamentar. Cercetarea a vizat persoane cu vârsta de 18 ani și peste care locuiesc în România. Eroarea de eșantionare este de plus minus 3,5%. Interviurile au fost realizate în 422 de localități, dintre care peste 100 de orașe. Peste 30% dintre cei intervievați au avut vârste între 30 și 44 de ani. Peste 44% dintre cei chestionați au absolvit liceul, iar 27% au studii superioare. Să mai spunem că imediat după știri, într-o ediție specială România în direct, Moise Guran și Vlad Petreanu vă invită la o discuție pe această temă. Deocamdată, Laura Codruța Căveșii se va ocupa de strategia anticorupție la parchetul general. Procurorul Augustin Lazăr a hotărât ieri delegarea fostei șefe DNA în funcția de procuror la Serviciul de Îndrumare și Control din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, începând cu data de 11 iulie. În acest context, președintele Senatului a calificat delegarea Laurei Codruța Căveșii drept un act de dare din partea procurorului general. Îl ascultăm pe Călin Popescu-Tăriceanu aseară la Antena 3. Este un gest de aroganță, de sfidare. El a devenit un om politic. El face declarații politice tot timpul. Tot timpul ne atrage nouă atenția ce trebuie să facem, cum trebuie să facem politica penală. Continuăm știrile. După ce s-a războit 8 ani prin tribunale pentru a recupera conacul lui Costache Conachi, aflat la Țigănești, în județul Galați, Academia Română a lăsat de izbeliște palatul, care se degradează pe zi ce trece. Conacul vechi de peste 200 de ani nu are pază și a fost vandalizat. Emanuela Turcu știe mai multe. Palatul de la Țigănești, care a fost construit la începutul secolului al XIX-lea de Costache Conachi, unul dintre precursorii poeziei moderne românești, a ajuns o ruină. Măreția de altădată a conacului boieresc, ridicată în stil neoclasic, este știrbită de tencuiala căzută, de zidurile care stau să se prăbușească, de acoperișul degradat. Locul în care petrecerile mondene ale elitei erau la ele acasă înainte și în epoca lui Alexandru Ioan Cuza, este astăzi grajd pentru vaci și loc de furat pentru hoții de fier. Vechi. În 1981, impozantul palat a fost dat în administrare combinatului siderurgic de la Galați, care, de bine de rău, l-a menținut și îl folosea în scop de protocol. După Revoluție, Academia Română, care a moștenit prin testament palatul de la Țigănești în 1900, s-a luptat să redobândească proprietatea din județul Galați, confiscată abuziv de comuniști. Din momentul în care a început războiul în instanță, în 2009, conacul lui Costache Conachi a fost lăsat pradă hoților și intemperiilor, degradându-se continuu. Anul trecut, Academia Română a obținut definitiv și irevocabil palatul de la Țigănești, însă edificiul este și astăzi o ruină fără pază care stă să se prăbușească. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Președintele american Donald Trump se întâlnește astăzi cu premierul britanic Theresa May, dar și cu regina Elisabeta. A doua vizită în Marea Britanie a liderului de la Casa Albă are loc într-un moment sensibil din mai multe puncte de vedere. Iar Donald Trump a precizat că planul Brexit va ucide probabil un acord comercial între Marea Britanie și Statele Unite. Între timp, sute de britanici protestează în toată țara din cauza vizitei președintelui american. Mai multe știe Alexandra Stănescu. Melania și Donald Trump au fost primiți aseară la o recepție oficială care a avut loc la Palatul Blenheim în Oxfordshire. Atmosfera a fost una încărcată în contextul în care premierul britanic și Donald Trump discută despre încheierea unui acord comercial între Marea Britanie și Statele Unite. Înainte să se vadă cu premierul britanic, Trump a spus într-un interviu acordat The Sun că planul Brexit va ucide probabil acordul dintre cele două țări. Statele Unite ar fi nevoite să trateze cu Uniunea Europeană și nu cu Marea Britanie. În replică, guvernul britanic a respins criticile și a subliniat că prin planul Brexit, cetățenii britanici au votat pentru preluarea controlului asupra fondurilor, legislației și frontierelor. Am încheiat citatul. Între timp, sute de britanici protestează lângă Parlament față de vizita lui Trump pentru că nu sunt de acord cu politicile sale. Un balon gigant portocaliu numit bebelușul Trump, care redă chipul furios al acestuia, va fi eliberat în aer. După amiază, cuplul prezidențial american este așteptat la castelul Windsor pentru a servi ceaiul cu regina Elisabeta a II. Grupul farmaceutic Johnson & Johnson trebuie să plătească despăgubiri de aproximativ 5 miliarde de dolari pentru 22 de femei care acuză ele sau familiile lor că au făcut cancer ovarian de la pudra de talc. Instanța le-a dat de dreptate. Mii de femei au dat în judecată compania americană. Anul trecut, Johnson & Johnson a fost obligată să plătească peste 400 de milioane de dolari unei femei care a dezvoltat aceeași formă de cancer ovarian după utilizarea unor produse pentru bebeluși ale grupului. Mihai Bucureșteanu are detalii. Juriul care a decis fabuloasa sumă a fost alcătuit din 6 femei și 6 bărbați de la un tribunal din Missouri. Procesul a durat 6 săptămâni, iar dezbaterea finală s-a întins pe mai bine de 8 ore. Femeile au acuzat că utilizarea unei pudre de talc pentru toaleta intimă le-a provocat cancere ovariene. De peste 40 de ani, Johnson & Johnson a ascuns dovezile prezenței azbestului în produsele sale, a acuzat avocatul femeilor. Azbestul are un efect cancerigen, iar folosirea lui a fost interzisă în mai multe țări, inclusiv din Uniunea Europeană. Grupul Johnson & Johnson s-a declarat profund dezamăgit de verdict și amintește că talcul pe care îl comercializează nu conține azbest și nu provoacă cancer ovarian. În plus, va ataca prin apel decizia tribunalului din Missouri. Nu a fost singurul caz. Anul trecut, grupul american a primit o altă decizie asemănătoare, care ulterior a fost respinsă la apel, judecătorii spunând că argumentele reclamantei sunt insuficiente și vagi. Știri din sport acum la Europa FM cu Vasile Constantin. Bună ziua! FC Viitorul a câștigat cu 2-0 în Luxemburg prima manșă a întâlnirii cu Racing Union din turul întâi preliminar al Europa League. Denis Drăguș a deschis scorul la jumătatea primei reprize, iar în minutul 82 a obținut un penalti transformat de Yanis Hagi. La FC Viitorul a debutat în cupele europene mijlocașul de doar 16 ani, Alex Pitu, intrat în ultimele 5 minute. Returul se joacă săptămâna viitoare la Ovidiu, iar în turul al doilea preliminar, formația lui Gică Hagi va întâlni gruparea olandeză Teze Arnhem, prima manșă în România. Antonio Conte a fost dat afară de la Chelsea Londra și va fi înlocuit cu un alt antrenor italian, Maurizio Sarri, susține presa internațională. Conte a preluat-o pe Chelsea în 2016 și a cucerit imediat titlul, dar sezonul trecut a terminat doar pe locul al cincelea și echipa londoneză nu va participa în Liga Campionilor. El va primi acum despăgubiri de peste 10 milioane de euro. Posibilul înlocuitor, Maurizio Sarri, a fost la rândul lui schimbat de Napoli cu Carlo Ancelotti, după ce a încheiat al doilea în Serie A. Tenismenul american Mike Bryan va juca pentru prima oară o finală la dublu într-un Grand Slam fără fratele lui Geamăn, Bob. Acesta s-a accidentat la șold chiar înainte de Wimbledon, iar Mike s-a înscris pe tablou alături de conaționalul Jack Sock. Ei au trecut greu în semifinale în 5 seturi de britanicul Dominic Inglot și croatul Franco Skugor, iar pentru trofeu se vor lupta cu sudafricanul Raven Klaassen și neozeelandezul Michael Venus. Mike Bryan a mai jucat în carieră doar două turnee fără fratele său, dar niciodată un Grand Slam. În 2002 a câștigat la Long Island împreună cu indianul Manish Bhupathi. În vârstă de 40 de ani, gemenii Bryan au un palmares 16 titluri de Grand Slam, iar în 2014 au pierdut ultimul act la Wimbledon chiar împotriva lui Jack Sock, care juca alături de canadianul Vasek Pospisil. Finala masculină de dublu la All England Club se va disputa mâine la ora 16, odată cu cea feminină de simplu dintre Serena Williams și Angelique Kerber. Astăzi sunt programate semifinalele masculine. De la ora 15, sudafricanul Kevin Anderson îl va înfrunta pe americanul John Isner, iar mai apoi are loc duelul dintre Novak Djokovic și Rafael Nadal. Vasile Constantin, mulțumim. Atât la știri deocamdată. La Europa FM începe acum o ediție specială România în direct cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Iulia, mulțumesc. Vorbim în câteva minute cu voi despre sondajul Europa FM IMAS privitor la eventuala intrare în politică a doamnei Chioveși. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Când folosești ondulator de gene, aplici rimel înainte sau după? După. Bravo, Liviu, de unde, mă rog, vorbim o altă dată. Ce faci mai întâi? Dai cu moful sau aspiri? Întâi aspiri. Bravo, măi, Liviule, măi! Liviu, ai câștigat un Smart TV de la Samsung. E al tău, să-l stăpânești cu plăcere. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Răcorește-te la prețuri mici. Profită de oferte la sute de produse. Vină la Altex și ia plită încorporabilă Gorenie cu 4 arzătoare gaz și 5 ani garanție la numai 449,9 lei și cuptor încorporabil cu clasă energetică A și capacitate 65 de litri la numai 749,9 lei. Acum și în 24 de rate fără dobândă prin cardul de cumpărături Euroline. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. La Selgros te răcorești cu cele mai avantajoase oferte. În perioada 12-15 iulie ai aer condiționat mobil Alexa 7000 BTU la 719 lei și aer condiționat Vortex 12000 BTU la 1129 de lei, iar combina frigorifică Heiner volum 273 de litri, clasă energetică A+, culoare argintie, este la prețul de 739 de lei. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Ca hainele din bumbac